Boki Senegal koku moy Adama Sarr Thiebou Dieun Seyni pende gey ngan jigen Am nga muñay pende gey ngan jigen Kode pende gey ilipman pende ngan jigen Ousmane pende gey ongan ongan jigen Banul bawet xamna xamena mos wutul limbal Wingano ngano ngano ingan benga Mbaja tukulor be lam toro ay du color sama ngay jama ay lam toro ay du color sama ngay jama ay mamen ngay wale Kode Adama Aïssa Iliman Tijantal lam toro Tijantal Maman Nangyay Wale Wale Sambay Thank you.